देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें। कुछ ऐसे के बहका दिया हमें। नशीले भंवर जुल्फ में लहर, आंखों में है नशीले भंवर जुल्फ में लहर। दरिया ये कैसा हुस्न का दिखला दिया हमें। कुछ ऐसे के बहका दिया हमें। मंजर तमाम रंग में डूबे हुए से हैं, मंजर तमाम रंग में डूबे हुए से हैं। तुमने ये किस मकाम पे पहुंचा दिया हमें। देखा हमें कुछ ऐसे के बहका दिया हमें, तुमने तो ख्वाब देखना सिखला दिया हमें।